حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورًا، جس نے اس دن ان کفار سے پیٹ پھیری سوائے اس حال کے کہ پینترہ بدلتا ہو لڑائی میں یا کسی جماعت کی پناہ لیتا ہو تو وہ مستثنا ہے، ورنہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں خبر دی الامام الحافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی نے، کہا الامام القاضی ابو عمرو قاسم بن جعفر بن عبد الواحد ہاشمی نے کہا، ہمیں خبر دی ابو علی محمد بن احمد بن عمرو لؤلؤی نے، انہوں نے کہا ہمیں بیان کیا ابو داود سلیمان بن اشعث سرستانی رحمہ اللہ نے ماہ محرم سن 275 ہجری میں، فرمایا سننے ابو داود، حدیث نمبر 2648۔